Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polskie siatkarki pokonały Amerykanki i zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów. W sprawie nielegalnych migrantów PiS ma jasne stanowisko, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Także dziś czeka nas upał z temperaturami powyżej 30 stopni. Polskie siatkarki zdobyły brązowe medale Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce Polki pokonały Amerykanki 3-2. To pierwszy medal Ligi Narodów w dorobku naszych siatkarek w historii. Zwyciężyły siatkarki Turcji, które w finale Ligi Narodów pokonały Chinki 3-1. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie migrantów jest jednoznaczne, ale ugrupowanie potrzebuje wsparcia Polaków, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas pikniku rodzinnego w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce wicepremier wyjaśniał, że dlatego referendum w tej sprawie jest niezbędne. My, proszę państwa, jeżeli chodzi o nielegalnych emigrantów, mamy jasne stanowisko. Nie i koniec. I dlatego potrzebne jest nam referendum, bo chcemy wsparcia narodu. Tam może się pojawią jeszcze jakieś inne pytania, a może tylko to jedno. Ale potrzebne jest wsparcie narodu, bo musimy zabezpieczyć się przed jakimiś niespodziankami. Wakacyjne pikniki PiS odbywają się pod hasłem z miłości do Polski. Jest tymczasem porozumienie Komisji Europejskiej z Tunezją, które ma pomóc w zatrzymaniu nielegalnej migracji z tego kraju na stary kontynent. Osiągnięto je podczas wizyty w Tunisie przewodniczącej Ursuli von der Leyen, której towarzyszyła premier Włoch Giorgia Meloni i ustępujący premier Holandii Mark Rutte. Unia ma przekazać Turcji prawie miliard euro, poinformowała przewodnicząca komisji. Musimy rozprawić się z przestępczymi siatkami przemytników i handlarzy ludźmi. Oni wykorzystują ludzką desperację i musimy przełamać ich zuchwały model biznesowy. Dlatego będziemy pracować z Tunezją nad partnerstwem operacyjnym na rzecz przeciwdziałania przemytowi. Wzmocnimy też naszą koordynację działań poszukiwawczych i ratowniczych. Uzgodniliśmy, że będziemy współpracować w sprawie ochrony granic, walki z przemytem, powrotów i rozwiązywania powodów tej sytuacji. Wszystko odbędzie się z pełnym poszanowaniem międzynarodowego prawa. Na umowie szczególnie zależało Włochom wystawionym na presję migracyjną, bo Tunezja jest jednym z głównych punktów przerzutowych dla nielegalnych migrantów do Europy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni, także dziś alert RCB jest przesyłany SMS-ami. Lekarze radzą nie wychodzić z domu w czasie największego słońca i unikać wysiłku fizycznego. Barbara Góra. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, podkreślił, że szczególnie osoby starsze oraz chorobami przewlekłymi mogą odczuwać negatywne skutki zdrowotne upałów. Szczególnie seniorzy oraz małe dzieci, ale również osoby z niewydolnością krążenia, z przewlekłymi chorobami płuc i niewydolnością oddechową mogą to szczególnie ciężko przechodzić. Podczas upałów bardzo ważne jest picie wody oraz chłodzenie ciała. Powiedział dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny. To nie powinny być fontanny miejskie, dlatego bo są siedliskiem różnego rodzaju patogenów, ale ochłodzenie ciała w kurtynie wodnej czy w bieżącej gdzieś wodzie ma oczywiście ogromne znaczenie. W alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa napisano, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych docenia natychmiastową reakcję izraelskich służb po ostatnim ataku na Dom Polski w Jerozolimie. Dwóch mieszkańców zostało aresztowanych pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła. W sumie zatrzymano 4 podejrzanych, a 2 postawiono przed sądem. Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński powiedział Polskiemu Radiu, że MSZ zwrócił się z notą dyplomatyczną w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa siostrom Elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie. Podejrzani o ten ostatni atak zostali zatrzymani przez policję, zatem cieszymy się, że ta reakcja nastąpiła, że te osoby zostały zatrzymane. Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a przede wszystkim mamy nadzieję, że izraelska policja i inne służby zapewnią bezpieczeństwo wszystkim chrześcijanom w Jerozolimie. W oświadczeniu izraelska policja podkreśla, że będzie nadal działać przeciwko aktom przemocy i wandalizmu w świętych miejscach należących do wszystkich religii. 4 obywateli Gruzji w wieku od 18 do 48 lat zatrzymano na jednym z basenów w Bytomiu. Mieli zachowywać się w sposób niewłaściwy wobec osób nieletnich. Joanna Opas. Bytomski Urząd Miasta poinformował, że ochrona kąpieliska odkrytego w parku miejskim otrzymała 2 zgłoszenia od 2 chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję, wyprowadzili mężczyznę i jego 3 towarzyszy na zewnątrz i zawiadomili policję. Jak mówi Anna Lenkiewicz, rzeczniczka tamtejszej komendy, policja musiała chronić zatrzymanych przed samosądem. Medialny przekaz poszedł, że mamy do czynienia z pedofilami, no to ludzie reagują jak reagują. Tam było bardzo dużo osób z małymi dziećmi. Nie wiem, czy to nazwać próbą linczu, ale tłum próbował zareagować i tam wymierzyć sprawiedliwość. Mężczyźni mają być doprowadzeni do prokuratury i wtedy zapadną dalsze decyzje, czy i jakiej treści zostaną im przedstawione zarzuty. Policja na razie nie udziela bliższych informacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na południu opady mogą być intensywne. Temperatura od 27 stopni na północy do 32 na południu. Nad morzem około 22. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Tam po upałach, proszę Państwa, znaczy po, dzisiaj jeszcze mogą być odrobinę, później temperatura się obniży, a my zaczynamy w tych miłych okolicznościach przyrody nasze poranne spotkanie. W następującym składzie Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Piotr Firan. Dzień dobry. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O tym, co w programie dzisiaj, między innymi Hiszpania. Opowiemy o kreatywności oszustów w tym pięknym kraju. Hiszpańska policja ostrzega zwłaszcza turystów przed wyłudzeniami metodą na lusterko. Złodzieje parkują samochód, który ma uszkodzone lusterko. Z ukrycia obserwują inny samochód, a gdy tylko ktoś przejdzie bliżej auta, wracają na miejsce, uderzają w karoserię i wmawiają przechodniom, że to oni dokonali szkody. Narażeni są nie tylko kierowcy, ale zwłaszcza turyści, którzy przecież są niewinnymi spacerowiczami. Ten temat dzisiaj się na pewno pojawi. Będzie także o emoji, czyli o ikonkach, których używamy do komunikacji. Pytanie, czy one pomagają w doprecyzowaniu przekazu, czy powodują także nieporozumienia. To mały obrazek przedstawiający różne stany emocjonalne, ale też przedmioty czy zwierzęta. Na co dzień posługują się nimi użytkownicy internetu. A skąd się wzięły? No właśnie, to nasz reporter o tym wszystkim opowie po godzinie 7:00. Mamy tymczasem wakacyjny poniedziałek. Ciekaw jestem, jaka emoji opisuje Państwa nastrój. 2 2 i 7 3. 14,5 minuty po godzinie 6:00. Czuję, jak serce rwie się do Ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec.

choses, je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je trzy minuty po godzinie 6:00, pora na trójkę. Za kilka minut u nas, proszę Państwa, porcja informacji, między innymi skrót serwisu Trójki, ale także pierwszy dzisiaj raport z dróg. wszelkie papierosy, małą bliznę na kolanie, i że nie o wszystkim mówisz mamie. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Wyruszamy na polskie drogi. Jeśli chodzi o szczegóły i jeśli chodzi o utrudnienia, no to Monika Gniewaszewska jest najlepiej poinformowana. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak. No i zaczniemy sobie oczywiście od Warszawy, bo tutaj korkuje nam się mimo wakacji S8 na jezdni prowadzącej do Wrocławia, czyli wszystko jest w porządku, tak jak to w ciągu roku właśnie bywa, a właściwie jest codziennie. I oprócz tejże właśnie zakorkowanej S8 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia w Warszawie, korki mamy też na obwodnicy Trójmiasta przy dojeździe do remontowanego węzła Gdańsk Południe S7 od strony Elbląga. No i to nie wszystko, bo na południu kraju korkuje nam się obwodnica Krakowa, więc tych korków jest naprawdę sporo. Kierowcy zatrzymują się przy dojeździe do węzła Kraków Południe jadąc w kierunku Katowic. Ten korek ciągnie się, jest dość długi korek, spowolnienie, bo ciągnie się do węzła Kraków Skawina. No i jeszcze tutaj Śląsk, też remontowana S1 nam się korkuje między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą. Tu kierowcy zatrzymują się na obu jezdniach i taki nietypowy korek, uwaga, ostrzegamy tych, którzy jadą odcinkiem A4 Katowice-Wrocław. Wypadek mamy w okolicach Góry Świętej Anny na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Także tutaj mocno zwalniamy również, bo jest spory korek. Oprócz tego także wakacyjne remonty. Proszę na siebie uważać. Kolejny raport z dróg za niecałą godzinę. Trójce teraz skrót serwisu Trójki. Pół godziny pozostało do 7:00. Krzysztof Zyblewski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na dziś ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni. Alert RCB jest przesłany także za pośrednictwem SMS-ów. Zaleca się w nim unikanie słońca i wysiłku fizycznego. O tym przypominają też lekarze, którzy radzą osobom starszym i chorym nie wychodzić z domu w czasie największego słońca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych docenia natychmiastową reakcję izraelskich służb po ostatnim ataku na dom polski w Jerozolimie. Dwóch mieszkańców zostało aresztowanych pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła. W sumie zatrzymano 4 podejrzanych, a 2 postawiono przed sądem. MSZ zwrócił się z notą dyplomatyczną w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa siostrom elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie. Jeżeli Rosja nie przedłuży umowy zbożowej, poniesie ogromne dyplomatyczne koszty, powiedział doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan w wywiadzie dla telewizji CBS. Na mocy umowy zbożowej, którą Rosja i Ukraina równolegle zawarł z ONZ-em i Turcją w lipcu 2022 roku, odblokowany został eksport ukraińskich produktów rolnych przez porty na południu kraju bezpiecznymi korytarzami na Morzu Czarnym. Umowa wygasa dziś. Pełny serwis o 7:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Trójce teraz sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie siatkarki zdobyły wymarzone medale Ligi Narodów. Wymarzone, bo dotąd od lat obchodziły się smakiem w tych rozgrywkach. W meczu o trzecie miejsce rozgrywanym w Arlington w Stanach Zjednoczonych Polki po zaciętym, wyrównanym boju pokonały Amerykanki 3-2. Sety kończyły się wynikami 25-15, 16-25, 15-19, 18-25 i w tiebreaku 17-15. Najwięcej punktów dla Polski, 23, zdobyła atakująca Magdalena Stysiak. Złoto wywalczyła Turcja po zwycięstwie nad Chinami 3-1. Nowak Dżokowicz zdetronizowany przez 20-latka z Hiszpanii. 5 godzin bez kwadransa trwał finał turnieju singlistów na Wimbledonie. Mistrzem Carlos Alcaraz po 5-setowym pojedynku z broniącym tytułu 7-krotnym triumfatorem Wimbledonu i 23-krotnym zdobywcą wielkich szlemów Nowakiem Dżokowiczem z Serbii. 1-6, 6-7, 6-1, 3-6 i 6-4. To drugi tytuł wielkoszlemowy młodzieńca spod Mursi, który szturmem, jak widać, podbija korty świata. W turnieju deblistek Tajwanka Su Wei-sie i Czeszka Barbora Strycowa powtórzyły sukces z 2019 roku. W finale pokonały Australijkę Storm Hunter i Belgijkę Elise Mertens 7-5 i 6-4. Również w Polsce odbyła się wczoraj wielka impreza sportowa, mianowicie memoriał Kamili Skolimowskiej, meeting lekkoatletyczny zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. Padło wiele fantastycznych wyników. Nas oczywiście najbardziej interesują rezultaty Polaków. Natalia Kaczmarek pobiegła na 400 metrów po rekord życiowy 49 sekund i 48 setnych. Przypomnijmy, że rekord Polski od 1976 roku należy do Ireny Szewińskiej. Wynosi 49,28. Czy jest on w zasięgu Natalii Kaczmarek? Wierzę w to, że jak się ułoży taki bieg idealny, że faktycznie będę miała takie idealne dyspozycje, będzie idealna pogoda, to jestem w stanie to zrobić. Również Ewa Swoboda pobiła życiówkę na 100 metrów, 10 sekund i 94 setne. To o setną wolniej od rekordu kraju Ewy Kasprzyk z 1983 roku. W rzucie młotem najlepszy okazał się Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski z Tokio 2020. Uzyskał kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, posuwając młot na odległość 80 metrów i 2 centymetrów. Na 1500 metrów wpadł rekord Europy. Wyścig wygrał Norweg Jakob Ingebrigtsen z czasem 3 minuty 27 sekund i 14 setnych. A teraz kolarstwo. Holender Wout Poels z grupy Bahrain Victorious wygrał 15. alpejski etap Tour de France. W generalce status quo. Liderem Jonas Vingegaard z Danii o 10 sekund przed Tadejem Pogaczarem ze Słowenii. Z 19 na 17 pozycję, z 19 na 17 miejsce awansował Rafał Majka. Peleton Wielkiej Pętli dziś pauzuje, a jutro indywidualna jazda na czas, dystans 22 km. To może być rozstrzygnięcie, kto dojedzie do Paryża w żółtej koszulce. I jeszcze na koniec czarny sport. Bartosz Zmarzlik zwyciężył w Pile w drugim finałowym turnieju indywidualnych mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski, trzeci był Patryk Dudek. To drugie zwycięstwo w sezonie Zmarzlika. Ostatnia runda będzie w Krośnie 30 lipca. Sponsorem audycji był Orlen. Nad morzem w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 32 na południu. Chłodniej nad samym morzem około 22. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. 26 minut pozostało do godziny 7. Za moment zajrzymy na portal Polskiego Radia. Tam m.in. informacje o tym, dokąd wyjedziemy na wakacje. Anyway. Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym wysoki mur, czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Polskie Radio 24.pl i pytanie, dokąd na urlop. 80% ankietowanych zamierza spędzić urlop poza krajem, przy czym 36% wyjedzie w tym roku za granicę co najmniej dwa razy. Wynika z badania GfK Polonia. Badanie wykazało, że sposób, w jaki Polacy organizują podróże, różni się w zależności od długości pobytu za granicą. Dłuższe podróże na własną rękę bez tour operatora zorganizowało 48% ankietowanych, czyli o 7% więcej niż w poprzednich latach. Przy czym jak zaznaczono, pomimo wzrostu popularności podróży organizowanych samodzielnie, wynik ten plasuje Polskę w ogonie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przykładowo w Bułgarii odsetek takich podróżników wynosi 61%. Respondenci z Polski przyznali, że przy organizacji dłuższych wyjazdów uczestnicy najczęściej biorą pod uwagę klimat i pogodę, szacunkową cenę wyjazdu i atrakcyjność kierunku podróży. Szczegółowe dane na polskieradio24.pl. A teraz wyniki raportu związane z najczęściej poszukiwanymi pracownikami. Z danych Pracuj.pl wynika, że w pierwszej połowie roku najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli sprzedawcy. Kierowana była do nich co piąta oferta pracy. Na drugim miejscu poszukiwanych specjalizacji znaleźli się informatycy. Adresowanych do nich było 13% ogłoszeń. Jeśli chodzi o branżę reprezentowaną przez pracodawcę zamieszczającego ogłoszenie. W pierwszych 6 miesiącach roku najbardziej aktywne były firmy z branży finansów i bankowości. Ich udział wyniósł 12%. Na drugim miejscu plasowały się firmy z obszaru handlu i sprzedaży, a na trzecim IT, i tutaj mamy spadek o 3 punkty procentowe. Więcej danych na polskieradio24.pl. Na koniec o nielegalnej migracji do Unii Europejskiej. Unia podpisała umowę migracyjną z Tunezją. W zamian za zatrzymanie fali nielegalnej migracji władze w Tunisie dostaną z Brukseli prawie 1 miliard euro. Takie informacje przekazuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Ta umowa była szczególnie ważna dla Włoch, które są wystawione na presję migracyjną, bo Tunezja jest jednym z głównych punktów przerzutowych dla nielegalnych migrantów do Europy. Po więcej zapraszam na polskieradio.pl. Hiszpańska policja ostrzega przede wszystkim turystów przed nową metodą złodziei na kradzież samochodów. Polega ona na tym, że złodzieje parkują samochód z uszkodzonym lub wiszącym na przewodach lusterkiem. Na skutek różnych zabiegów wmawiają przypadkowej osobie, że to ona zniszczyła lusterko. Nagle zjawiają się koledzy kierowcy, którzy potwierdzają, że byli świadkami wyrządzenia tej szkody. W tym momencie niewinna osoba zwykle woli zapłacić oszustom niż czekać na przyjazd służb. To Hiszpania, a co u nas? krakowscy policjanci apelują, by nie skanować kodów QR z naklejek, które zostały naklejone na części parkomatów w mieście. O sprawie informuje oficjalny profil miasta Krakowa na Facebooku. Co ciekawe, urzędnicy nie zrywają tych złośliwych kodów QR i o to samo apelują do mieszkańców, bo trwa oczekiwanie, aż policja zabezpieczy ślady. A kradzież trwa w najlepsze. Nie ma takiej procedury, która pozwalałaby na płacenie za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą kodów QR. Wiele wskazuje na to, że to forma oszustwa. Po zeskanowaniu kodu można się spodziewać wyłudzenia pieniędzy. Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa mówi, że w mieście nie ma opcji płacenia QR kodem za parking. Nie ma takiej procedury, która pozwalałaby właśnie na płacenie za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą QR kodów. Wiele wskazuje na to, że jest to forma oszustwa polegająca na tym, że po zeskanowaniu właśnie takiego QR kodu można się spodziewać dalszych wyłudzeń pieniędzy. Wakacje trwają, urlopy także, a złodzieje wydaje się, że ani na urlop, ani na wakacje nie wyjechali. Policja tymczasem czeka, aż złapie kogoś na gorącym uczynku. 11 minut pozostało do godziny 7. dzisiaj dzień emoji. Mnóstwo jest tych obrazków w naszych telefonach. Może, proszę państwa, dałoby się niektóre przetłumaczyć tak na dźwięk. Można do nas zadzwonić. Proszę spróbować. 2 2 7 3. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kula nadleciała.